उस दिन हर इंसान को जतला दिया जाएगा कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है और क्या कुछ पीछे छोड़ा है।